tout va tourner d'amour toi comme blabla a comme chaku antiki sanga e kopela e mengi na ye ba mia lelo yo ba ikenza be otombela kaboni boni pe ba koma na mangala makanza malubaka bango bango vo riche pona nini fami nanga ya popo kazala kandenge boni ikambo na tu na noko toto dogwe ngana tu na mamonika kanyibaye pona nini ya nanga ya kati kazala kamindonda boni ikambo yo ngana tu na yobo masku retira fedi dosu keba antunda la jano Somo Nako kama mwana muluba Mato hili kimoto Ikambwata ya chana na kwa kula kwa kula Nako kipepito Iko vile mutoto ya swahili Azala kami jandaba Likambu kitu pamba kusema kusema Minasema na tedinkulu Labio zala kikomena ngao kulela Kasi tope sana kata mbote ya pamba e Kasi tope sana kata mbote ya lokalo e Bafo milionaire me bakoma na e bakate Bango bazalaka, lokola banginda Baninga no sabo mwana bakoma pamba Samwa ikibampanya Vincent Nazala kandenge boye Ikambwata ya pamba pamba Tuba tuba Mwuzonzila ya odata Nami tunakamwa na mungala Maluba mila iboye Ikambo tina tina teo seko piolola Ako michaku Soko yelinga Lolendo na yona kipateo Ngaipena wayanga Katana kapende moninga e Soko yelinga bajeste na yo ya bambuta mutu Ngaipena beta yo skantene ya banabuma Nazaka